ona dzisiaj po wiekach, gdyby nie to, że przez setki lat współtworzona była przez społeczeństwo żydowskie. I jeszcze wspomnienia współpracowników Szymona Szurmieja. Człowiek niezastąpiony, tak. Jak wspaniały człowiek, dowcipny, nieprawdopodobnie mądry. Zawdzięczam mu premierę 7 lat temu. Dzięki niemu doszło do wystawienia oczywiście. To był erudyta, bardzo ciekawy człowiek, bardzo mądry, bardzo czytany. Pięknie mówił po polsku, na same dobre rzeczy. To był mój dyrektor w teatrze i ja z nim już 42 lata pracowałem. Dałem podanie, że ja idę na emeryturę, a on mówi, razem ze mną pójdziesz. No i widzisz pan, zostawił mnie. Szymon Szurmiej kierował Teatrem Żydowskim od 1969 roku. Zmarł w ubiegłą środę, miał 91 lat. Projekcją filmu Dzikie historie argentyńskiego reżysera Damiana Szifrona rozpoczął się we Wrocławiu 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Podczas imprezy zostanie pokazanych ponad 360 filmów. Impreza potrwa do 3 sierpnia i będzie o niej dużo w Trójce. Także dlatego, że nasz program jest jednym z jej patronów. To był serwis Trójki. Noc chmurami, deszczem, na termometrach od 13 do 18 stopni, jutro od 23 stopni na zachodzie i w centrum do 29 na północnym wschodzie i północy, tylko nad samym morzem 22. Przelotne opady i burze prawie wszędzie, oprócz Podlasia i okolic Trójmiasta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Wieczorem? Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 20:00. Program alternatywny. Iwanka Kunewa, Bartek Gili, Piotr Stelmach. Dzisiaj ja tutaj w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej nieustająco ją pozdrawiam. Pozdrawiamy. Właściwie. Ten utwór jest już w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. Można nań głosować. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, bo to jest rzecz niezwykła. Interpretacja pieśni piwnicy pod baranami sprzed, nie spod, tylko sprzed wielu, wielu, wielu lat. Nowa pieśni zatytułowanej Ta nasza młodość. Tomasz Organek i jego zespół Przepięknie. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. czasu krwi, co nie ustoi w miejscu, zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł, zmieniętych nas, co nie ustoi w miejscu, zbyt długo. To pierwszą jest, potem druga. Co pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pięknie. I dotychczas, kiedy graliśmy ten utwór w wersji koncertowej, bo on się pojawił na takim specjalnym koncercie zorganizowanym dla młodych artystów, dla młodych wykonawców w Sopocie, to był taki przedstart Męskiego Grania 2014. Do tej pory, jeżeli już otrzymywałem od państwa sygnał z tej drugiej strony, to sygnał, właściwie sygnały mówiły o tym, że bardzo się ta wersja podoba. A też bardzo często pojawiają się takie opinie, nie przepadałam do tej pory za coverami, za nagrywaniem starych utworów w nowych wersjach, ale w tym przypadku śliczne. Naprawdę śliczne. Organek, ta nasza młodość, już w głosowaniu na listę przebojów programu trzeciego. Lobbing w tej chwili uprawiam, ale mam nadzieję, że w słusznej sprawie. Proszę dosypywać organkowi głosów, bo oj, postarał się, właściwie postarali się całym zespołem o naprawdę fascynującą interpretację tej piosenki Piwnicy pod Baranami, którą wykonywała dawno, dawno temu pani Halina Wyrodek. Bardzo proszę, byłoby chyba fajnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale pozytywnie, gdyby jakoś poważnie ten utwór napsocił na liście przebojów programu trzeciego, ta interpretacja właśnie. A czemu nie? No to teraz będzie premiera, uwaga, uwaga, premiera. Zespół w Sopocie, jeden z tych zespołów młodych podczas tego koncertu, o którym wspominałem. W Sopocie jeszcze przed wyjściem na scenę, dzień wcześniej w ofensywie, obiecywał, że wkrótce będzie utwór, który promuje ich debiutancką płytę i ten utwór jak najszybciej dostaniemy, jeśli tylko będą gotowi, jeśli tylko będzie piosenka skończona i gotowa do emisji w radiu. I tak się stało dziś. Zatem premiera radiowa, zespół Karate Freestylers, utwór, który promuje ich debiutancki album, zatytułowany jest Olimpia. And I wonder if it's true. And I think No i chłopaki, powodzenia, powodzenia na całą, mam nadzieję, interesującą, piękną drogę artystyczną. Karate Freestylers, premiera radiowa piosenki, która promuje ich debiutancką płytę, utwór zatytułowany Olimpia. Ponieważ nie mogę jeszcze za bardzo mówić o tytule tej płyty, bo go nie znam, no to chyba jest główny powód, że go Państwu nie zdradzam, ale jak tylko będzie więcej szczegółów na temat karateków, to jest przyjemnością przekażę. To teraz uwaga, zmiana totalna. Świat muzyczny, dźwięki, wszystko, wszystko i czasy, wszystko, wszystko się zmienia. Przyznam szczerze, że czasami tak mam, że wstaję rano i coś mi się tli w głowie, że a tego trzeba by było posłuchać, albo chodzi mi coś po głowie uporczywie i nie chcę odpuścić. No i tak było dzisiaj. Pomyślałem sobie tak, czy był kiedyś taki odważny, który nadał przez radio tytułowy utwór z fantastycznej płyty Milesa Davisa Bitches Brew w całości. Nie wiem, czy taki był, ale jeśli Państwo pozwolą, bo ten utwór ma 28 minut ponad, jeśli Państwo pozwolą, to ta trąbka mistrza i ten temat, to otwarcie tego utworu, które dzisiaj nie dawało mi absolutnie spokoju przez cały dzień, teraz jako taki upust tych niezwykłych emocji, bo przez radio też taki upust można czasami dawać. Bardzo proszę. Sierpień 1969 roku w Nowym Jorku. Tam było to nagrywane i na początku właściwie taka płyta przełomu lat 60. i 70., bo album się już ukazał w 1970 roku. Nigdy nie potrafiłem i podejrzewam, że nie posiądę tej umiejętności, żeby się wypowiadać o jazzie profesjonalnie na antenie, czy w ogóle jakkolwiek, nie tylko na antenie, ale coś jest tak nieprawdopodobnie mocnego w tym temacie głównym Bitches Brew Milesa Davisa, że on po prostu powraca. Ja pamiętam pierwsze przesłuchanie tej płyty i wiedziałem wtedy, że to jedno z jego największych dzieł i właściwie chyba jeszcze nie byłem gotowy na taką na taki roller coaster emocji, ale proszę mi wierzyć, to jest absolutne mistrzostwo świata. Można tego słuchać w nieskończoność. Później oczywiście improwizacje, wspaniały, cudowny zespół, między innymi Joe Zawinul, Wayne Shorter, Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland, no i Jack DeJohnette tutaj na tym albumie w zespole Milesa Davisa. I utwór, który no czasami tak jest, po prostu budzi, wyrywa gdzieś tam nad samym ranem na początku dnia i później przez cały dzień właściwie myśli się tylko o tym, żeby w jakiś sposób pozwolić ujść tym emocjom i myślom, żeby go po prostu zagrać, zaprezentować. Bitches Brew. Tylko 2 minuty i 50 sekund, bo tu jest taki jeden moment, żeby ewentualnie trochę ten utwór wyciszyć i jakoś to skomentować, a później już są piękne improwizacje. Może kiedyś się jakoś tak z Państwem umówię, może kiedyś przytrafi nam się jakieś takie nocne spotkanie, żeby to, krótko mówiąc, poszło w całości, ale byłoby pięknie. Miles Davis. No to teraz taka płyta, dwa utwory z takiej płyty, która wczoraj rządziła wieczorem niepodzielnie w moim domu i też postanowiłem się z Państwem tymi emocjami podzielić. Przepiękne wykonania i też właściwie emocje, może inne, może z nieco innej półki, ale jeżeli chodzi o ich natężenie, bałbym się tego zmierzyć. Push the Sky Away i Jack the Ripper w roli głównej Nick Cave. Some people say that it's just rock and roll. Ah, but it gets you right down to your soul. You've got to just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. Barry. But we'll finish with this song. What are the chords to Jack the Ripper? Hammer it, Jim. One, two, one, two. Thank you. sala. Studia KCRW zmieściła 180 osób wtedy, 18 kwietnia 2013 roku. 180 osób to jest liczba, jeśli nie ma osób stojących, jeśli one siedzą, to jest liczba, która odpowiada studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zawsze, a słucham tej płyty bardzo często ostatnio w domu, zawsze nadaję sobie taki podtytuł Nick Cave bliżej, albo Nick Cave z bliska, z naprawdę bliska. Cudownie. No i ten słynny komentarz tutaj, ten wpis na tylnej stronie okładki. No rehearsals, no cameras, no overdubs. This is the result. Wystarczyło. Push the sky away, Jack the Ripper. Przepięknie. Nick Cave, The Bad Seeds. Za 28 minut 21. Konkurs, jeżeli chodzi o karnety podwójne na OFF Festival trwa, przypomnę. Proszę napisać 73533 SMS-em propozycję płyty i zespołu, który miałby tę płytę zagrać. Jakiegoś albumu, który w przyszłości mógłby być zaprezentowany na jednej ze scen OFF Festiwalu w całości od deski do deski. No i krótkie uzasadnienie. Też by się przydało. Tymczasem zawładnęli mną absolutnie w ostatnich długich miesiącach. Wiem, że się powtarzam, ale nic nie mogę na to poradzić. Proszę mi wierzyć. An Ocean in Between the Waves, The War on Drugs. just to wrap myself in time and time again. How can I be free? Just wanna lay in the moonlight and see the light shining, see you in the outline. It never gets too dark to find anybody at any time. I'm at the door. Drugs, an ocean in between the waves. No to teraz jeszcze trzech laureatów dzisiejszego konkursu. The Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Ta płyta powinna być zagrana na festiwalu w całości, bo punk to nie rurka z kremem, tylko muzyka dla prawdziwych hajerów przodowych. Marek z Katowic. Moim marzeniem jest usłyszeć Marcina Świetlickiego z zespołem Świetliki grających ogród koncentracyjny na scenie leśnej. Tomasz Stychów i jeszcze na festiwalu chciałbym zobaczyć na żywo polski zespół noise'owy Ewa Braun, który zagrałby płytę stereo. Krzysztof Dziak. Gratulujemy bardzo serdecznie. A w związku z tym, że dzisiaj wyjeżdżamy na Śląsk do Chorzowa, bo w sobotę kolejny koncert męskiego grania tam właśnie, to zespół ze Śląska. Bardzo dobrze mi się ta piosenka kojarzy. Z ich drugiej płyty Pamiętaj. O właśnie. Stajesz się odpowiedzialny za to, co uczyniłeś. Negatyw. Pamiętaj. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil, Piotr Stelmach w zastępstwie. We'll be right back. co myślisz, co czujesz, gdzie idziesz. Nie mów nic o mnie, ja o tobie nie wspomnę. Nie mów nic o mnie, ja o tobie nie wspomnę. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów na Jaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 24. Ostatni. Światła przeszły w zielonkawe złoto. Sonia położyła się na równo zaścielonym łóżku. Kołdry i poduchy nawet się nie ugięły. W teatrze wykonano je z twardej pianki. Przeżegnała się i skrzyżowała dłoń na piersiach. Zamknęła oczy i tyle widziała na ziemi. Deski sufitu z pajęczyną w kącie. Pająki w mieszkaniu przynoszą szczęście, nie zabijaj. Czyli szóste. Dopiero szóste przykazanie. W starszym niż katolicki czy prawosławny rycie. Nie zabijaj jest szóste, zapamiętaj i policz na palcach jednej ręki. Wyciągnij wnioski, bo inaczej zdarzy się znowu to, co już wiele razy na palcach się nie zmieściło. Ignacy poszedł śladem Soni do gościnnego pokoju. Leżała już ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. Młodsza niż kilka godzin temu. Młoda jak wtedy, gdy przegrano jej życie. Choć na nic nie postawiła. Żadnego zakładu nie zawarła, ani żadnej wygranej nie oczekiwała. Przyniesi serca, poprosiła Sonia. Ignacy w pierwszej chwili nie zrozumiał. Aktor w tym momencie zatrzymuje się, zastyga na scenie. A potem aktor wychodzi za kulisy do kuchni, by wrócić z czekoladkami. Sonia uśmiechnęła się bez zębów, objęła pudełko i ulokowała serce tam, gdzie powinno być, pomiędzy piersiami i na widoku. Uczciwie z renty opłacone. Przeprowadź mnie. Ignacy zawahał się. Z podwórka oraz z ofu zawyła Borbus 12. Suka nie wyła żałośnie. To wycie było jak obwieszczenie, jak niepsuta moneta otwierająca kolejne bramy. Borbus wyła z całych psich płuc i z całej psiej miłości i z tych okropnych kłaczków na steranym grzbiecie. Jej wycie uniosło się do 9 nieba i opadało na dno 12 kręgu. To było wycie niby mowa heroldów. Dobywało się z psich trzewi, lecz jakby z szybu złotonośnej abisyńskiej kopalni. To było wycie obwieszczające szczęśliwe zakończenie. Wycie jak ostatnia strofa, lekka i radosna. Lekce sobie ważąca poprzednie ponure wersy. Dante i Szekspir. Wycie ku chwale zwyczajnej śmierci, fundamentu cywilizacji. Sonia biała i Sonia kulawa. Sonia długowłosa i długowieczna, o wielkim sercu i niemowlęcych dziąsłach sprzed mlecznych zębów. Sonia rzucająca zły urok na krowy wrogów i dobry na kobiety nieprzyjaciół. Pierawiedzi, powtórzyła. Ignacy zawahał się. Aktor znieruchomiał w pozie oczekiwania. Borbus ostatnia wyła. Jak radują się moje łapy susami do przebiegnięcia. Jak radują się moje zęby patykami do aportowania. Jak raduje się moja sierść szczotką i obrożą od pcheł. Moja pani Sonia wyruszyła w drogę, a ja szczekam i szczekam, goniąc za kurami i liżąc jej łydki. Zaraz wejdziemy do niebieskiej budy i założą nam złote łańcuchy, nieznające końca. Poza czasem będziemy na uwięzi, moja pani i ja. Na zawsze i aż do nigdy. Ignacy położył dłoń na czole Soni. Aktor wykonał pokłon jak przed ikonostasem. Przeżegnał się na prawosławną modłę pod prąd katolickiego żegnania się niby w lusterku. Czoło Sońki było jak łódź, a jego dłoń jak wiosło. A w środku żadnego Jonasza, żadnej niespodzianki ani niczego gratis. Próbował przypomnieć sobie stosowne słowa modlitwy. Krynomenos, stojący przed sądem. Tylko to przyszło mu na myśl. A i to nie dlatego, że wierzył, lecz ponieważ zapamiętał ze studiów. Przełknął ślinę. Trudniej pożegnać niż powitać, pomyślał. Trudniej przeprowadzić niż wyprosić. Słyszałem ja, Igor, w pokoju gościnnym i podczas wielu morderczych prób przedstawienia, jak Ignacy przełyka ślinę. Słyszałem wycie psa, do którego dołączył miałknięciami Jozik, pasterz myszy. Słyszałem zdania wydobywające się z głośników laptopa, nagranie z próby dźwiękowej. Ignacy nie potrafił sobie przypomnieć żadnych stosownych słów ani obrzędów. Musiałem mu pomóc, sobie pomóc. No jakoś to wszystko musi potem wyglądać na deskach sceny, musi poruszać, chwytać za serce, dusić za gardło. Najlepiej w czerni i bieli, wtedy wiadomo, że idzie o ważne i ponadczasowe. Teraz nikt nie widzi, potem zobaczą wszyscy i będzie wstyd. Przyszło mi do głowy tylko obce słowo. Kadisz. Wielkie ryzyko sceniczne, groźba efekciarstwa, kolejne memuanie Holokaustu, kicz. Bez tego jednak chyba przedstawienie się nie uda. I czy to ma znaczenie, co wzrusza? Arcydzieło czy Szmira? Wzruszenie jest takie samo. Czy Żydzi mają katarzis? Zastanawiał się Igor. A jeśli nie, to czy katarzis pożyczają od Greków, gdy potrzebują? Czy tak to właśnie wygląda, że jedni zapożyczają się u drugich? Podniosłem się z fotela, nie czując wielkiego bólu, tylko złość na aktora wcielającego się w Ignacego. Odstawiaj mi tu jakąś szopkę. Za dużo grał w lekturach szkolnych. Po kilku krokach byłem tuż przy krawędzi sceny. Dłoń Ignacego płynie po czole Soni. Krucha jest jego ręka, krucha nasza wiara. Nie znajdziesz końca w drążeniu. Nie znajdziesz w drążeniu początku. Niczego nie znajdziesz na czas po życiu. Yidgadal veyitkadash shemei rabba. Mówi, bo się nauczył na pamięć, a ja, wlazłszy już na scenę, odpowiada mimowolnie: amen. Teraz światło przygasa. Może jakaś muzyka. Arvo Pärt. Choć nie mam przekonania, skupione jak wzruszenie na łóżku soninym. Bealma divra hirutei, viamlich machutei, behajei han, uvejemi hon, uvehaje dehod beit Izrael. Bagala uwisman karif, weimru amen. Mówimy amen. O kostki ociera się Jozik. Przychodzi Borbus ostatnia, zapchlona, ziejąca i posiwiała na pysku. Jehej shmei rabba, mevarach, lealam ulalmei amaya. Yidbarach veishtabach, veitpar, veithomam, veitnasei, veithadar, veithalech, veithalal. Shmei dekudesha berich hu. Odpowiadamy berich hu. Odpowiadamy, który jest błogosławiony. A na mojej skórze czuję coś dziwnego. Kwasowe kąsanie mrówek, jakbym był opowiadany i równocześnie opowiadał. Leila min kol bihata veshirata tuż behata venehameta damiran balma veimru amen. Odpowiadamy amen. Misza przyszedł z drugiej obsady, bo aktor z pierwszej zaraził się jakąś anginą. Dywan nie ugina się, deski nie skrzypią, dziura w czaszce nie zieje, tylko Borbus zaczyna merdać. Jehej szlama rabba min szamaya wehaim aleinu wialkol Izrael weimru amen. Odpowiadamy amen. A Ignacy robi trzy kroki do tyłu, nieuzgodnione z reżyserem ruchu scenicznego, poza tekstem dramatu. Odejmuje dłoń od czoła Soni i nabiera powietrza w płuca, jakby chciał dmuchnąć w żagiel statku, jakby chciał pozdrowić tchnieniem dziadków, pchnąć łódkę przez ostatnią wodę. A ja czuję za plecami obcego mężczyznę, jasnego i parzącego jak z pamięci Soni, prostego jak rysa na niebie po spadającej gwieździe. Więc i on się pojawił? Środkowoamerykański plantator i oficer SS, jasny Joachim, zadrapanie na niebie i skórze? Jest i Witek, Janek. Ose shalom bimrowaw, huyase shalom aleinu weal kol Izrael weimru amen. Brakuje tylko jednej osoby, żeby powstało kworum modlitewne, żeby wreszcie pożegnać się z historią, zaciekłym wrogiem. Minian. 9. Kogoś brakuje. Może potrzebujemy właśnie ciebie? Bardziej niż umiemy prosić? W tańcu ciał i cieni? Właśnie ciebie? Heta usio ni maju. Zusim. Powiedziała Sonia. Koniec. Jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych miejsc, osób, zdarzeń i II wojny światowej jest zamierzone, a także kompletnie nieuprawnione. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytali pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka Patryk Zakrocki i Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Całość przygotowali Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Mateusz Patyk i Janusz Deblesem. Ignacy Karpowicz, dziękuję bardzo. I my dziękujemy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Bruksela zwleka z sankcjami gospodarczymi wobec Rosji. Kolejny komentarz do wyroku Trybunału w Strasburgu dotyczący więzień CIA w Polsce i odwołania roku polskiego w Rosji. Wciąż nie ma unijnej decyzji w sprawie sankcji gospodarczych wobec Rosji za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Ambasadorowie krajów członkowskich postanowili na razie tylko rozszerzyć czarną listę z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami finansowymi. Chodzi o 15 osób, a także 18 firm, organizacji i instytucji, na przykład władze samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. Kto dokładnie znajdzie się na czarnej liście, będzie wiadomo jutro lub w sobotę, kiedy zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie lista liczy 72 osoby. To głównie Ukraińcy, którzy poparli aneksję Krymu, oraz rosyjscy wojskowi i politycy, ale drugiego garnituru. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że i tym razem na czarnej liście nie będzie najbliższych współpracowników Władimira Putina, ani rosyjskich oligarchów oraz kluczowych rosyjskich firm wspierających władzę na Kremlu. Takie są rezultaty 8-godzinnego spotkania unijnych ambasadorów, którzy omawiali także możliwości nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Nie ma porozumienia, bo okazało się, że potrzebne będą dodatkowe konsultacje ambasadorów z unijnymi stolicami. Projekt sankcji przygotowała Komisja Europejska. Chodzi o embargo na dostawy sprzętu wojskowego, głównie wykorzystywanej w nim elektroniki. Jest także pomysł ograniczenia firmom i bankom dostępu do rynku kapitałowego, co utrudni im pożyczanie pieniędzy. Zakazana ma być także sprzedaż nowoczesnych technologii, również w sektorze energetycznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma żadnych dowodów na to, by dwie czarne skrzynki z malezyjskiego Boeinga, który został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, zostały naruszone, zapewniają śledczy badający przyczyny tragedii, w której tydzień temu zginęło blisko 300 osób. Holenderski Zarząd Bezpieczeństwa Lotniczego informuje też, że dane z rejestratora parametrów lotu zostały pomyślnie odczytane przez brytyjskich ekspertów. Zapisy rejestratora rozmów załogi odczytano już wczoraj. Dane ze skrzynek mogą pomóc w definitywnym ustaleniu, czy odbywający rejs z Amsterdamu do Kuala Lumpur samolot samolot został trafiony rakietą przeciwlotniczą wystrzeloną z terenu kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Prezydent Mali informuje, że wrak zaginionego nad ranem samolotu algierskich linii lotniczych został zlokalizowany na pustynnej północy jego kraju. Według francuskich władz samolot lecący z Burkina Faso do Algieru najprawdopodobniej się rozbił. Na jego pokładzie było 116 pasażerów, wśród nich 51 Francuzów. Przyczyny katastrofy jeszcze nie są znane. Były premier Leszek Miller zarzuca Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, że stawia wyżej prawa morderców i terrorystów niż ich ofiar. W ten sposób polityk skomentował wyrok dotyczący więzienia jej w Polsce. Sędziowie potwierdzili istnienie takich miejsc w czasie, kiedy Miller był szefem rządu. Trybunał orzekł, że Polska złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając amerykańskim służbom na stworzenie więzień, w których torturowano podejrzewanych o terroryzm Abd al-Rashima al-Nashiriego i Abu Zubaydę. Draginia Nadarzdin z Amnesty International zaznaczała na naszej antenie, że używanie wobec Saudyjczyka i Palestyńczyka określeń mordercy, terroryści jest bezpodstawne. Żaden z mężczyzn nie został skazany. W przypadku Abu Zubaydy już wiemy, że ani nie usłyszał żadnych zarzutów, chociaż przebywa w rękach amerykańskich już od 2002 roku, ani nie można się spodziewać, że on kiedykolwiek stanie przed jakimkolwiek sądem. Zarzuty usłyszał al-Nashiri, ale jego proces dopiero ma się rozpocząć. Europejski Trybunał Praw Człowieka wymierzył Polsce karę finansową w wysokości 230 tysięcy euro. Polska może odwołać się od tego wyroku do Wielkiej Izby Trybunału. A jednak nie będzie roku polskiego w Rosji. Został odwołany. Rano o decyzji polskiego rządu został poinformowany ambasador Rosji w Polsce Aleksander Aleksiejew. Ma ona związek z sytuacją na Ukrainie i zestrzeleniem malezyjskiego samolotu. Już w marcu jako pierwsi wycofania Polski z tego projektu domagali się posłowie PiS z powodu agresji Rosji na Ukrainę i aneksji Krymu, przypomina poseł Krzysztof Szczerski.